Ganisa ganisa ganisa ganisa magama sa ganisa ganisa gama dani dani da magama ni da mama gama da mama gama gani dani da ni da magata gama ta mani da ni ma ta gama da maga sa ganisa ni dani ta sa शादाब है चेहरा उसका है या कोई महताब है चेहरा जैसे गजल चेहरा जाने गजल चेहरा जैसे कली चेहरा जैसे कावल चेहरा जैसे तसव्वुर भी तस्वीर भी चेहरा एक ख्वाब भी चेहरा ताबीर भी चेहरा कोरी अलिफ लहर भी दास चेहरा एक पल यकीन चेहरा एक पल गुमा चेहरा जैसा पे चेहरा कहीं भी नहीं महरू महरू महजबी महरू महरू महजबी आफरी आफरी आफरी आफरीन आफरीन आफरीन आफरीन आफरीन उसने जाना की तारीफ मुमकिन नहीं, उसने जाना की तारीफ देखता रह गया जाम दो और दोनों ही दो आतिशा आंखिया मैं कदी की ये दो बाब हैं आंखें इनको कहूँ या कहूँ ख्वाब हैं आंखें नीची हुई तो हया बन गई आंखें ऊंची हुई तो दुआ बन गई आंखें उठ कर झुकी तो आंखें झुक कर उठी तो कदा बन गई आंखें जिन में है पैदा आसमानों नरगिसी नरगिसी सुरमदी सुरमदी नरगिसी नरगिसी सुरमदी सुरमदी आफरी नाफरी तारीफ मुमकिन नहीं उसने जाना की तारीफ।